săptămâni, în Beach Bar. Cu alte cuvinte, live de la mare, live de la Costinești, duminică, multă lume, soare, vreme bună, valuri uriașe, bărci, bărcuțe, fete la plajă, topless, fluiere, tot ce vreți voi. DJ Young și astăzi împreună cu băieții de la Moving Elements. De mâine revenim la formula completă, DJ Young și Olix la Summer Kiss Kiss in a Mix pe plaja Midnight Sun. Are you ready to party? Hai să facem gașca aici pe plajă, pe scenă, până la 6 împreună, 2 ore de live. O să ne cadă urechile și astăzi de la fluierele voastre. Începe Summer Kiss Kiss in a Mix, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Oh,

foarte multă lume în fața Beach Bar-ului Kiss FM, pe plaja Binaisa, ne distrăm până seara, târziu stăm aici pe plajă, până pe la 7-8, încă de la 10 suntem prezenți aici, dar cele două ore sunt doar două, atâta sunt pentru direct, de la 4 la 6. DJ Young mai departe cu voi și Moving Elements in the Mix, pentru că în acest weekend Mr. Olix a fost plecat, dar mâine, ziceam, revenim la formula completă. E o gălăgie foarte, foarte mare aici, de doamna mai aud pe mine. Avem câteva dedicații din partea celor care sunt pe plajă. Din partea lui Mari, pentru toată gașca din Călăraș, dragoste Vio și iubita lui Angie, Victor și Gogoașa, pupici. Salutări de la Costinești pentru Nelu Buldean, cea mai tare muzică doar la Kiss FM, mulțumim foarte, foarte mult. De la Marius pentru Lorena cu mesajul Te iubesc. De la Fabrizio pentru gașca din Sibiu cu mesajul O să o facem lată. Sectorul 2, Salva Mar, Costinești, Budi, Mircea, Calcan, pentru fetele singure. Sună asta. Deci cum sună asta, de la Salva Mar pentru fetele singure. De la Cosmina din Călăraș pentru gașca ei, Mădălina și Andreea și DJ Kiss sunt cei mai tari. Și de la Alex din Sibiu pentru Ioana din Lisa și mai ales pentru toți chisomanii, mulți pupici. Cum vă ziceam, de-abia mă aud pe mine, pentru că e o gașcă nebună aici, în fața Beach Bar-ului. Continuăm mixul de la Summer, Kiss Kiss in the Mix. Ce urmează, Moving Elements? Connector! Are you ready to party? Până la 6, împreună, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! di vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto. Live de la Costinești, Summer Kiss Kiss in the Mix. Deci e o gașcă foarte, foarte tare, dar și ciudată în același timp. Când mă aud că am intervenție direct, se apucă să urle. Foarte tare, dar atenție ce strigă. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Cam asta e la Costinești, în fața Beach Bar-ului Sour Kiss. Continuăm mixul cu Moving Elements la butoane, vin alte trei hituri mixate, după care mai luăm o tură de dedicații de pe plajă, cei de aici de la Summer Kiss pentru cei de acasă care ascultă. Avem foarte, foarte multe mesaje, desigur sunt gratuite pentru cei care n-au aflat încă. Vremea este foarte, foarte frumoasă la mare, ne distrăm de dimineață până seara. Avem și gașca asta gălăgioasă de care vă ziceam. Până la 6, 2 ore în direct de la Costinești, toată vara până la 1 septembrie. Ne distrăm la maxim și ascultăm cele mai tare hituri. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, la Summer Kiss. Summer Kiss live în Costinești. Faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor, que sem você o coração falta calor. Oh, quero uma mamacita, faz favor, eu quero achar com você o gran calor. Vamos, minha menina, sem tremor, que sinto beijo, o coração perde color. Es meu amor, oh, oh, oh. Sei, vou brincar com você, eh, ah. Oh, oh, gusto de tu, oh, oh, gusto. Mamacita, faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor, que sem você o coração falta calor. Oh, oh, oh. Quero mamacita, faz favor, eu quero achar com você o gran calor. Vamos, minha menina, sem tremor, que sinto um beijo, o coração perde color. Es mi amor, oh, sé, voy a brindar con você, eh, ah. Oh, oh, gusto de tu, oh, oh, gusto de sabor, tu sabor. Oh, oh, gusto de tu, oh, oh, gusto de amor, de amor. That's right. Only you, only you. live de la soare, live din Costinești, Summer Kids, Kiss in the Mix, DJ Young on the mic și Moving Elements la butoane astăzi. Avem ultimele dedicații înainte de pauză, de la Florențiu pentru vărul lui cel mai drag, Dragoș, de la Miță și Mărgărit pentru toată lumea de la mare, ei vor I Need a Dollar, piesa aia cu dolarul, de la Marinică din Moren pentru toți băieții din Dorobanți, de la Pircu pentru iubita mea, Doinița, și pentru Cristi și Nicoleta din Tamaș Corbeanca, cineva care vrea dansa cu Duro pentru echipa de salsa din Târgoviște și din țară, Daniel Sensei, de la Vasi pentru Alina cu SMS-ul, Fii mai serioasă, SMS-ul scris pe cartonaș, foarte tare. Și pentru băieții de la 112 din Băneasa, mai am încă unul de la John din Vaslui, salut toată gașca din Vaslui și toți moldovenii care sunt la Costinești, Moving Elements, spuneți și voi o piesă mai necomercială, gen Tarantula. Foarte tare. Pauză scurtă în țară. Revenim cu nebunia de la Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I love the summertime. We love the summertime. Kiss FM. Summer, summer, summer. Kiss in the mix. In the mix. Summer, Kiss in the mix. Am întors în direct live din Costinești, live de la Malul Mării. E duminică, e final de weekend, dar de fapt la mare e weekend în fiecare zi. Până la 6 împreună și astăzi, DJ Young împreună cu Moving Elements la butoane. Avem super hit-uri din playlist-ul Kiss FM mixate și o gașcă foarte, foarte tare aici, o gașcă nebună care dansează pe scena Summer Kiss, pe plaja Loca Beach. Hai să petrecem! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! Find me, Ale, Ale. And when you find me, you can join me, Ale, Ale. I need your dreams, but you can hear me, Ale, Ale. Just feel my touch.

Summer Kiss Kiss in the Mix. Încheiem prima oră de astăzi live din Costinești. DJ Young împreună cu Moving Elements la butoane astăzi. O gașă foarte, foarte mare și gălăgioasă. După 5 ne întoarcem cu atmosfera transmisă live de aici din Costinești și cu dedicațiile celor de pe plajă pentru cei de acasă. Cea mai bună muzică se ascultă Summer Jam. All across the globe, playing the hits all summer long. We're gonna party. Let's do this. Kiss FM. 8 săptămâni, 8 săptămâni, 8 săptămâni în Beach Bar. 8 săptămâni în Beach Bar. 5 fix, intram în cea de-a doua oră de astăzi, de la Summer Kiss Kiss in the Mix, live din Costinești, DJ Young on the mic, Moving Elements in the Mix, gașcă mare în fața studioului de pe plajă. O gașă care știe foarte bine sloganul. Continuăm mixul, continuăm piesele și sloganul sună cam așa. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Foarte tare! Până la 6 împreună, ce piesă avem acum, Moving Elements? Deep Side DJs, Never Be Alone. Da, cu siguranță, hit-ul very. Never Be Alone! Summer Kiss, live în Costinești. remember your kiss. Kiss FM. I remember myself in my emptiness, waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself and my emptiness, waiting for a special call. E tu sabes que digo. La platane sau doi DJ mixează topless weekendul acesta. DJ Young fără Olix, mâine se toace și el. Suntem în formula Moving Elements la butoane și Gașca în fața beach barului Summer Kiss. Mulțumim, mulțumim foarte, foarte mult. Suntem pe plaja Loca Beach în continuare, unde foarte, foarte multă lume. Avem dedicații de la cei de pe plajă, de la Dan și Coco pentru Zabava. Ei vor desigur melodia Zabava, eu împreună cu Josie și Aner. De la Lari pentru familia Minescu, de la Lari și Radu pentru Break și Ali și tot Balșul de pe plajă. De la Laura pentru Bruno, mai am așa, de la Claudiu pentru iubita lui Claudia cu mult drag. Și pentru tot Costineștiul și cei din Fălticeni, de la Ovidiu pentru 69 sau 69, Iane și Limbiu să fie pentru Sânsiana. Hai în apă! Deci asta cu mesajul Hai în apă e genială la mare. Oricând e potrivit mesajul ăsta. De la DJ Vasi pentru Cristina Te Pupic și pentru Ovi din Drăgănești Ol și băieții din Vital București. Mamă, ce scris aveți! Foarte tare! Continuăm mixul, continuăm piesele. Avem Alexandra Stan, Get Back, ASAP și Gașca de la Summer Kiss. Are you ready to party? Cea mai bună muzică? Come on! normal că iar că e mare valul astăzi și foarte, foarte multă embarcațiu pe mare, din câte văd eu. Nu mai zic de chisomani, de turiștii care sunt aici pe plaja Loka Beach, lângă Summer Kiss, cei care dansează cu noi aici. Avem foarte, foarte multe dedicații, le împărțim în încă două calupuri, cred. De la Ioana din Vălen pentru toți prietenii și special pentru sora mea, Cristina, să fiți sănătoși. De la Sabin pentru Diana, Andreea și Lucica, mai ales pentru Vărul Dragoș. Din partea lui Andrei pentru Dani și toată gașca de la Cluj. De la prieteni pentru Ștaf, la mulți ani Ștaf! Toți băieții din Argeș și special pentru Matescu, Nicolae, Adrian și cel mai tut din Costinești, se știe el. Și mai am încă una din partea lui Ceasu pentru tot vulcanul Hunedoara. Am înțeles că acolo se întâmplă zilele orașului, e o mare sărbătoare. Moving Element mai departe la butoane, DJ Young on the mic, de mâine ne întoarcem în formula completă. Suntem live de la Costinești până la 1 septembrie. Și o gașcă mare din Morena aici, ne-ați nebunit de azi dimineață. Ce piesă avem, Moving Elements? Avem chiar Moving Elements, everywhere. Ok, foarte tare. Noul lor single lansat în premieră la Kiss Kiss in the Mix înainte de a începe Summer Kiss. Everywhere se cheamă, după care continuăm cu alte hituri mixate de pe plajă, din Beach Bar, de pe plaja Loka Beach. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go! Always on my way. Never ever dreamed like this before. Hope this moment's gonna come someday. Săptămâni, săptămâni, săptămâni, în Beach Bar. but maybe it's real. But I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do now? Love you, love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you. Exact cum spune și Acapela, o piesă din 2010. De fapt, cred că printre hiturile din 2010. Pauză scurtă, ne întoarcem cu încă 3 piese mixate. Live de la Mare, live de la Costinești din Beach Bar-ul Kiss, DJ Young și Moving Elements in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Woo! Costinești 2011. Avem Moving Elements la butoane, avem DJ Young on the mic. De mâine ne toacem în formula completă, adică Olix și DJ Young. Gata, am reușit. Weekendul ăsta a fost și la partidul Kiss FM, și la Summer Kiss, și la Kiss Kiss in the Mix. Au rămas fără voce. Mâine ziceam să fac o pauză vocală, așa, nu știu, până pe la ora 16, să nu vorbesc nimic. SMS-uri, pe mute. Multă lume la Mare, foarte, foarte mare distracția. Continuăm piesele, mixul, super hituri. Chiar acum o piesă nouă. Veche? Ce-i asta? Nouă? Da, e nouă, e Voxis. Da, nouă. Nou single Voxis la Summer Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!

Kiss Kiss in the Mix, cea mai nouă piesă Aisa, Sweet Embrace. Încheiem transmisia de astăzi, încheiem o altă săptămână, mâine o luăm de la capăt. Mulțumim pentru weekend, pentru butoane, pentru Mix Moving Elements. Cu ei vă întâlniți la Kiss, la Summer Kiss Mamaia, începând de joi încolo. Mâine o să fim în formula completă de la 4 la 6 și tot așa până la 1 septembrie, adică Olix și DJ Young live din Costinești. Mulțumim Carmen Bădan în studioul din București. Urmează Ana Moga live pe Kiss FM după ora 18. Noi rămânem pe plajă, mergem la baie. Desigur, eu o să dorm pe plajă, cred că până la 9-10, după care o să mâncăm. Vă pupa, ne auzim mâine, seară faină, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss!